Niks mis met de radio. Houd deur aan de ramen gesloten. Dit is de toestand in de dans. Ik sprak de zanger van dit bandje een keer. En die zei toen dat dit liedje ging over het niet drinken. Het was een protestsong. En daarna begon zijn neus te groeien. Welkom, Dance, op radioRijnmond.nl. Dit is Toestand in de Dans. Naast me zitten... We beginnen met collega. Collega Marcel Wijnstekers. Heel mooi. Ik heb ook wel eens gesproken met Carl Heij toen hij gestopt was met het drank. Maar hij stonk nog wel uit zijn mond toen. Dus ja. Sorry, dames en heren, het wordt vanzelf beter, de show. Ik hoop het. Ik doe mijn best, Ronald, zoals altijd. Zoals wat ook voor onderwerp hebben we vandaag maar zo? Wij gaan babbelen over Fast Forward. Zaterdag gaan al die wagens weer toeteren in de stad... en staan de christelijke partijen te springen om te dansen. Okay. Toch? Ja. En we hebben interviews met deelnemers zoals Chris Rocks, Michel de Heij... De broertjes van ex-pornstar. En ik heb nog wat dansnieuws. En ik zal daar wel wat van verklappen. Want er is gevaarlijke coke in de clubs gesignaleerd. Dus oppassen, mensen. Ronnie Stuts. Ja, Ronnie Stuts. We gaan vandaag alleen maar over de danceparade hebben. Afsluiten. Zo, kijk, zo bondig kan het dus ook maar zo. Leon Brouwer, Gadgetman, terug van Ibiza. Ik heb weer wat dingen gevonden. Nietloos, niet apparaat. Ik heb de iPhone vast mogen houden. En een beetje mee mogen spelen. Niet gebeld trouwens, lukt het niet. Is hij nog hard? Ja. Een nieuwe Samsung-camera en draadloze betalen is een test mee. En verder gaan we bellen met Sandra Weij, die een prijs heeft gewonnen. En dat was het. Cool, we zijn begonnen. We'll be right back. Zoals iemand hier in de studio terecht opmerkt, de hit van dit moment op Ibiza. En dan baalt hij van Leon. Want ik heb hem. Nou, we zijn allemaal aan het discussiëren in de studio. Swingt Dixieland? Nee, natuurlijk niet. Hoef ik van klassieke muziek hou? Ja, hou ik van. En we hebben ook gasten in de studio. Gaan we dadelijk ook even mee praten. Kan een intrigerend gesprek worden. We gaan op zoek naar Rob Boskamp. De neef van Mick Boskamp. Wat niet iedereen wat zal zeggen. En mijn cd-speler doet het ook niet. Heel vreemd allemaal vandaag hier. Ik heb nieuws. Ga ik toch even vertellen. Op 1 september 2007 stopt Dimitri officieel met draaien. Zo? Vond ik nog even de moeite waard om apart te vermelden. Later circuleert er een heel mooi filmpje op internet. Deze vrouw heeft 2 unieke verkooppunten. 2 unique selling points. Aan de telefoon, Rob Boskamp. Goedemiddag, avond. Avond. Rob Boskamp, waar kennen wij Rob Boskamp van? Van radio, televisie en het uitgaansleven. Maar ook van die ene plaat die wij al heel lang hier in de studio draaien. Jouw mashup. Mijn mashup, ja. Ja. Ook zo'n verhaal apart. Ja, want jij gooide even snel twee platen door elkaar heen. Ja, ik raakte zoals gebruikelijk verzeild op mijn zoldertje, waar ik aan het stoeien was met wat oude platen. En ik dacht toen de wilde combinatie van Dr. Dre en Redman gehangen aan een electrobeat. En binnen no time was er een succesvol plaatje. Ja, want ik begreep dat er echt wordt gevochten om die plaat op dit moment. Ja, verbazingwekkend hoeveel reacties zoiets teweeg kan brengen. Terwijl je eigenlijk natuurlijk niet meer doet als het mash-uppen van de twee bestaande platen. Ja, het gaat om deze track, hè? Dan, exact. Skippen we er even doorheen. Kan allemaal. Er is niemand die dat hoort. En dan op een gegeven moment, dan gaan we ineens helemaal naar beneden qua tempo. Moet je me even vertellen hoe je hiermee weg kan komen? Nou, kijk, weet je wat het is? Als je al wat jaartjes meedraait, dan kan je natuurlijk platen bedenken die zoiets al eerder gedaan hebben. Ik bedoel, uiteindelijk was French Kiss van Little Louis 100 jaar geleden ook al een plaat waarin het tempo heel langzaam omlaag ging en dan weer opbouwde. Nou, wezenlijke wijze hebben wij natuurlijk zeg maar met de knip altijd ook gedaan. Maar er zat niet zo'n sample in van zo'n bekende hip-hop-held zoals we nu het achter ons horen. Dat ben ik met je eens, maar ja, goed, het tempo vragen was al een keer eerder gedaan. Hey Rob, ik ben dit weekend ook te bezichtigen en te beluisteren op de car. In de parade. Welke car? Ja. Het mag eindelijk een keer gaan gebeuren. Dus je eerste keer? Nou, dat is mijn eerste keer om op de truck te mogen staan. Ik heb er al heel vaak voor gestaan, maar dat is de eerste keer dat ik erop sta. Ga je ontmaagd worden? Zo, dat gaat wel gebeuren na zoveel jaar. Echt? Het is eindelijk zover. Dus we hebben gewoon een rookie aan de telefoon. Niet verwacht dat toch een kreden zullen we zeggen. Oké, welke car sta je? Carnaval de Brazil. Carnaval de Brazil? En het is truck nummer 25, om precies te zijn. En ik heb begrepen dat je in de buurt zit van? Lucien Voort. Kijk, dus als mensen Lucien Voort scoren zien, dan ben jij daar achter voor in de buurt. Ja, inderdaad. Ik bedoel, als je de Dreadman ziet, dan sta ik er niet ver vandaan in ieder geval. We gaan jou volgende week even terugbellen om even te beluisteren hoe jouw ontmaagding is verlopen. Ja, lijkt me een heel goed plan. Ik hoop dat het niet pijnlijk is. Als je gewoon bukt en gewoon even doorkouwen, dan komt het helemaal goed. Dank je, Rob. Tot volgende week. Tot volgende week. Hoi, hoi. Hoi. In het begin van de uitzending hadden we het heel even over de soul, jazz, funk en wat was die andere ook weer? Wat zei je ook weer? Hoe noem je dat? Dixieland, ja. Mijn hemel. Ik heb er nog steeds een beetje uitslag van. Maar toen had ik ook ineens over James Brown. Dat is de hardest working man in showbiz toen hij nog leefde. Maar over hardest working woman gesproken heb ik gewoon DJ Marcella aan de telefoon hangen. Goedenavond. Ik zeg hallo DJ Marcella. Hallo. Dat klopt wel een beetje. Jij bent wel een beetje die hardest working woman in showbusiness. Nou, dat durf ik niet van mezelf te zeggen, maar ik werk wel hard. Als je op jouw website kijkt, zeg maar, dat wat er allemaal aan vasthangt, dat is echt bijna niet normaal. Oh, nou, dankjewel. Ja, gewoon heel veel andere websites, clickable, allemaal bij jou vandaan. Je organiseert feesten, je brengt plaatjes uit, je draait verschrikkelijk veel, je produceert dus ook. Ja. Ja, dat kan ik zeggen. Daar heb ik de afgelopen jaren natuurlijk naartoe gewerkt. Ja. Vertel even voor de nietsvermoedende luisteraar die nu in zijn auto zit en per ongeluk bij dit station terechtkomt, bij Radio Rijnmond. Wie is DJ Marcella? Waar woont ze en waarom? Nog één keer, want de laatste is veel weg. Wie is DJ Marcella? Waar woont ze, waarom en wat doet ze? Oké, DJ Marcella, dat ben ik. Marcella Schuring. Ik ben 33 jaar, kom uit Amsterdam. Ik woon ook in Amsterdam. En ik draai, produceer en geef zo nu en dan een feestje. Ja, en dat gaat best goed. Het gaat best goed. En dat doe ik omdat ik het leuk vind. Hiervoor, voordat je deze plaat hebt gemaakt, heb je die ene plaat gemaakt, Stabbing Sally. Ja, klopt. Zo'n vette plaat vond ik dat. Dankjewel. Vind ik dat. Dit is de opvolger. Ja, klopt. En vertel even het verhaal van de plaat. Nou, het verhaal van de plaat, hij heet Who's Your Nanny? En de titel slaat op de vocals die we in de plaat hebben gestopt. Je zegt we, wie is we? Ja, ik heb hem samengemaakt met Richard. Dat is de jongen van het label waar het uit gaat komen, dat is Terminal 4. Ja. En daar werk ik af en toe mee samen voor bepaalde projecten. En we hadden een goede opvolger nodig voor Stabbing Sally. En die plaat heeft het in het buitenland voornamelijk goed gedaan om de rare vocaal die erin zat. Dus dat moesten we proberen te evenaren, zo niet te toppen. Dus vandaar de rare vocaal erin. En toen moesten we een titel hebben. Ja, wat ga je dan verzinnen? Okay. Ik vond het een beetje een klein hysterisch rotkind. En ik dacht meteen aan Nanny. Hey, hoe gaat het met de DJ-carrière van Marcella? Want er is op dit moment best wel een kleine, een armoedig aanbod van mensen die wel aan bod komen. Hoe is het met jouw draaischema? Nou, het is heel kort door de bocht hard werken. Want zoals je weet en ook op alle flyers kunt zien, is het aanbod van DJ's wel groot. Maar wat daadwerkelijk aan het draaien is, dat is een behoorlijk klein groepje. Dus daar moet je echt hard voor werken, wil je daarbij komen. Ja. Aan de andere kant moet je gewoon je eigen koers varen en lekker bezig zijn. En ik ben blij dat ik plaatjes kan maken. En zo op die manier toch een beetje in de picture te blijven. Ben je nog op de dansparade dit weekend? Nee, helaas niet. Nee. Nou, dat kan. Jammer. Ja. Ik zit in Turkije voor een heel klein toertje. Ook heel vervelend. Ga ik daar mijn kunsten weer laten zien. Nou, dan wens ik je voor nu vast een prettig weekend. En maak ze gek. En wij gaan even luisteren naar de nieuwe plaat van DJ Marcella. Dankjewel. Dankjewel voor je tijd, hè. Dank je. Doei. blijft toch wel een briljante gegeven vinden. Je flikkert daadwerkelijk twee platen door elkaar in. Je hebt een mashup en vervolgens gaat je DJ-carrière als een gek. Ja. Je steelt eigenlijk gewoon twee hele goede dingen. Je gooit ze bij elkaar en daarna ga je gewoon heel veel draaien. Verleden week hadden we hem niet in de studio, maar moesten we bellen naar Ibiza. Maar nu is Leon weer terug. Hallo Gadget Man. Dag Ronald. Hallo. Vertel het maar. Wat heb je voor ons? Allemaal serieuze dingen. Een nietloze nietmachine. Toch wel goed, omdat wij de laatste tijd over 120 ton staal er doorheen jagen. Om allemaal papier aan elkaar te doen. Is er nu een draadloze niet, of een nietloze nietmachine. Ook draadloos uiteraard. Er gaat ineens allerlei muziek uit hier in mijn oor. Dus een heel goed ding voor het milieu. Maar krijg ik ook nog meer uitleg? Of moet ik het gewoon doen met een soort van beeld dat ik in mijn hoofd ook denk van ik niet iets in het... Nee, sorry. Ja, ik werd afgeleid aan de rechterkant. Maar hij vouwt dus zeg maar het papiertje samen dat je dus geen nietje meer nodig hebt. Fijn. Goeie uitvinding. Goeie uitvinding. Ik had vandaag de eerste iPhone, of tenminste mijn eerste iPhone beet. Nog een ontmaagding. Ja, ik vond het te gek. Ik kon er niet mee bellen, dat was wel wat jammer. Ik kon er wel mee internetten en allerlei andere. Het is een beetje een, op dit moment voor Nederlanders denk ik een luxe zakcomputer. Oké. Er zijn wel hacks inmiddels voor het Europese netwerk beschikbaar. Dus je kan, als je er een in Amerika koopt, dan kan je hem gebruiken? Ja, als je die hack begrijpt die op het internet staat, dan kan je ermee gaan bellen. Okay. Maar dat is, zelfs die handleiding is voor de meesten nog... niet te begrijpen. Het is nu eigenlijk een beetje zo van... je bent in een barclub en dan gooi je normaal je autosleutels op de bar. Ja, het is wel je de, fiets. Maar ja. Dan, en nu gooi je je telefoon op de bar. Wel, ik vind het wel, het is wel de Uber gadget. Hoor. Het is wel als je dingen hebt... Ja. Ultieme pick-up toy. Ja. Cool. Ik bedoel, als je dan niet zo zwaar geschaap bent... neem dan de iPhone mee, zou ik zeggen. Dus jij was blij vandaag met je iPhone. Ja. Volgende ontwerp. Ja, dus, ik schaam me er ook niet voor. Nee, geeft niks. Je weet wat ze zeggen, hè? Klein steekt er zijn bij, geeft er zijn koe. Ja, dat zo dat zei mijn vader altijd. Ja, nou, ik heb het gewoon goed onthouden. Die man heeft gelijk gehad. Punt. Samsung komt met een hele goede camera in de vorm van een creditcard. Heel klein, 8 megapixel. 450 megabyte intern geheugen. Maar wat ook heel erg handig is, zit een World Tour Guide op. 4500 locaties in 30 landen. Laat je horen over de luidspreker van de telefoon of van de camera. Wat er allemaal te doen is op de diverse locaties. Staat de Red Light District er ook op dan? Om heel even. Heb je dat getest al? Nee, dat heb ik niet getest. Vijf, ja. Zou kunnen. Dus wel een van de Nederlanders. Lijkt me wel fantastisch. Ja. Dat je zo met je camera in de Red Light District loopt en dan hoor je zo van. Nou, hier zitten dus allemaal hoeren hier achter het raam. En dan ga je naar binnen en dan geef je geld en dan. Maar dat is het. Nee, hè? Nee. Ik kom er volgende week op terug. Ik ga het uitzoeken. Oké, dankjewel. Nog één? Ik zat eigenlijk een filmpje van een vliegende schotel. Is echt waar? Ja. Kost €6500. Het werkt echt. 160 km per uur. Drie meter filmpje boven. Of de vliegende schotel? Nee, de vliegende schotel zelf. Die kan je kopen nu? Ja, is dus het bestaat. Binnenkort te koop. Alleen mag je hem nog niet echt gebruiken. Omdat je kan niet zomaar... Er zijn nog wat regels voor, zeg maar. Ja, moet je je vliegende schotel rijbewijs halen, bijvoorbeeld? Ja, dat is nog niet bekend. Maar je mag het dus nog niet mee de straat op. Maar 160 km per uur, 3 meter hoog. Dus ik zeg, als die er komt, dan halen, hoor. Dan ga je er eens kopen. Ja. Oké, dankjewel. We'll be right back. door. Marcel zaagt door. Marcel zaagt door. Marcel zaagt door. En deze week is dat Joachim Marijnen. Goedenavond, Joachim. In Rotterdam is er een club, die heet Catwalk. Dat was vroeger de Bump en nog vroeger er. Even... En daarvoor was het de oude blauwe vis. Dat is een club die gaat open, dan gaat hij weer dicht. Die gaat open, dan gaat hij weer dicht. Maar nu blijft hij voorgoed open, want Joachim, jij gaat de programmering doen, toch? Nou ja, als het aan mij ligt, blijft hij voorgoed open. Maar kijk, het heeft natuurlijk een beetje geschiedenis. Het kwam vanuit, het is een restaurant geweest. En daarna heeft iemand een club van geprobeerd te maken. Die eigenlijk graag een club wilde, maar niet precies wist welke kant hij ermee op moest. En daarna heel wat tegenslagen gehad. Ook zelfs vergunningen en dit en allemaal geldproblemen en bla bla. En niemand echt... Even voor de onwetende, het is midden op de Wena, de oude voetgangers. Midden op de Wena, ja. Het is eigenlijk de oude... Ja, vele mensen kennen het eigenlijk... de blauwe vis restaurant, zeg maar, wat oudere mensen, zeg maar. Jij gaat daar de programmering doen, Joachim. Hoe ga je dat invullen? Nou, wat we eigenlijk willen is dat wat eigenlijk het probleem is voor ons, zie ik veel in Rotterdam, is dat heel veel organisaties wel iets leuks willen doen, maar dat de locaties er niet zijn of dat ze te groot zijn of te moeilijk bereikbaar. Of we hebben zoiets van, en er zijn zoveel... op dit moment leuke groepen en mensen bezig die echt graag willen om een leuke scene te creëren in Rotterdam. Ja. En die willen we eigenlijk allemaal bij elkaar trekken en daar wat mee gaan doen. Maar dan ook koppelen aan internationale talenten, weet je wel. Zoals we dat vroeger bij ON deden. Of gewoon leuke, interessante namen laten komen uit het buitenland. Gekoppeld met veel nieuw talent en prominente Nederlandse DJ's. Ja, hoeveel bezoekers passen er in de catwalk, Joachim? Ja, het is een hele intieme sfeer. Er kan 300 tot 400, 500 man binnen. En het kan alle kanten op, zeg maar. Het is gewoon een hele... alles klopt, zeg maar, binnen. En ik denk juist dat door een leuke programmering en leuke mensen die er allemaal dingen komen doen en feesten organiseren, dat we echt... iets moois kan ontstaan. Waaronder het feestje zaterdag. Vertel. Zaterdag is eigenlijk ons Rotterdams feestje. Een beetje tegen en voor de dance parade. Tegen en voor. Waarom ben jij tegen de dance parade, Joachim? Schud het uit je mouw. Nee, helemaal niet. Het is juist hartstikke goed dat het in de stad gebeurt. Helemaal. Het is echt super. Oh. Nee, helemaal niet. Maar we hadden in ons persbericht gezegd dat het de mutantenparade was. Het anti-mutantenparade. En daarom hadden wij een schuilkelder ingericht, zeg maar. En die schuilkelder, dat moest dan slaan op de catwalk. Dus voor de mensen die het persbericht kennen, die... weten waar ik het over heb. Maar en overdag, ben je op een car actief, Joachim, als DJ? Ja, ik draai heel verrassend op de truc van 100% Isis. Kijk. En daar kan jij je eigen ding doen. Ja, helemaal in love ga ik daar in mijn hippie zijn naast Isis staan. Nou. Hartstikke gezellig. En hoeveelste car is dat? Weet je dat al? Weet je waar je moet zijn en ben je op tijd? Ook niet te lang. Nee, ik weet het nummer niet. Ik ben wel op tijd, maar ik weet het nummer nog niet. Wij gaan Isis voor je bellen en dan geven we dat nummer aan je door, Joachim. Oké. Okay. Bedankt, jongen. Dank je. Oké. Okay. We'll be right back. Eerste uur zit er bijna op, Marcel. Ja? Je zit niet op te letten, hè? Geeft niet. We krijgen weer tweede uur. Ik zal het niet meer doen. Dat maakt niet uit. We krijgen weer tweede uur. We gaan praten over Fast Forward en vooral wat er niet mag op de Fast Forward. Onder meer met ex-pornstar Gijs van der Wind. Die gaat een statement maken op Fast Forward. En hoe, dat gaat hij ons dadelijk vertellen in tweede uur. En er komt de SP en de CDA, die zijn bezig met een wet samen te stellen die de woekerhandel van kaartjes op festivals tegengaat. Ron Stuts? Ja, we gaan straks in twee uur aandacht besteden aan natuurlijk Fast Forward. En ja, waar kunnen we gaan dansen dit weekend? Ja, ik denk op de Fast Forward. Leon? We gaan strandclub Weibellen in Scheveningen. Die hebben een Het Candy feestje. En een prijs gewonnen. En we gaan wat vrijkaarten weggeven. Voor wat? Feestje. Annie. Ja, kijk wel. Oké, zijn zo terug.